Static Fear, a teraz patrzę, któż do nas napisał. Pani Asia. A, podoba jej się audycja. Dziękuję za muzykę prezentowaną w pierwszej godzinie podczas jej słuchania. Następuje u mnie rozładowanie złych emocji nagromadzonych w ciągu poprzedniego dnia. Jest pan jak dobry terapeuta, uspokaja swoim głosem. Pozdrowienia dla wszystkich. Pani Asia. Tak napisała i muszę powiedzieć, że uspokajam i nam planszy, jak walczę z moimi przeciwnikami, bazuję na tym, usypiam ich po prostu. Ale teraz powracamy do naszego ojca, który całą podróż do Lyonu odbył jak najspokojniej, ale wjechawszy do Lyonu końmi pocztowymi, wyprzedzony został przez powóz, który daleko lżej wyładowany pierwszy przybył do stacji. Niebawem mój ojciec zajechał także przed dom pocztowy, wziął szpadę i zbliżywszy się do podróżnego, prosił o udzielenie mu chwilki rozmowy na osobności. Podróżny, jakiś pułkownik francuski, widząc mego ojca w generalskim mundurze, aby mu nie uchybić, także przypasał szpadę. Weszli obaj do gospody położonej naprzeciw domu pocztowego i zażądali osobnego pokoju. Gdy znaleźli się sami, mój ojciec z tymi słowy odezwał się do podróżnego. Mości panie, pański powóz wyprzedził moją karetę, usiłując koniecznie pierwej zajechać przed pocztę. Postępek ten, jakkolwiek sam przez się nie jest z niewagą, ma przecież dla mnie coś niemiłego, z czego raczy się pan wytłumaczyć. Pułkownik, nieco zdziwiony, zwalił całą winę na pocztylionów i zaręczał, że bynajmniej się do tego nie mieszał. Mości panie, przerwał mu mój ojciec, nie uważam tego bynajmniej za sprawę zbyt wielkiej wagi, dlatego poprzestanę na pierwszej krwi. To mówiąc zdobył szpady. Wstrzymaj się pan na chwilę, rzekł Francuz. Mniemam, że to wcale nie moi pocztylioni wyprzędzili pańskich, ale przeciwnie, pańscy, wlokąc się niedbale, pozostali w tyle. Mój ojciec nieco zamyślił się i rzekł do pułkownika: sądzę, że masz pan słuszność i gdybyś był wcześniej uczynił tę uwagę, to jest, zanim dobyłem szpady, bez wątpienia byłoby się było bez pojedynku. No ale teraz pojmujesz pan, że doprowadziliśmy rzeczy do takiego stopnia, iż bez rozlewu krwi nie możemy się rozejść. Pułkownik uznał zapewne tę przyczynę za zupełnie dostateczną i także dobył szpady. Walka krótko trwała. Mój ojciec, czując się rannym, natychmiast zniżył ostrze swej szpady i jął przepraszać pułkownika, że śmiał go trudzić. Ten zaś w odpowiedzi zaofiarował swe usługi, wymienił swe nazwisko i miejsce, gdzie można go znaleźć w Paryżu, po czym wsiadł do powozu i odjechał. Mój ojciec z początku nie zważał na ranę, ale całe ciało jego było tak nimi pokryte, że nowy ten cios uderzył w dawną bliznę. Pchnięcie szpady pułkownika odkryło postrzał karabinowy, po którym kula mu jeszcze pozostała. Ołów tym razem wydostał się na wierzch i dopiero po dwumiesięcznym okładaniu i przewijaniu rodzice moi puścili się w dalszą drogę. Ojciec, przybywszy do Paryża, natychmiast pośpieszył odwiedzić margrabiego Durf, tak nazywał się pułkownik, z którym miał spotkanie. Był to jeden z ludzi najbardziej poważanych na dworze. Przyjął mego ojca z niewypowiedzianą uprzejmością i obiecał przedstawić go ministrowi, jak również pierwszym panom francuskim. A to tyle z Jana Potockiego, czyli jednak sport elegancki. Byliśmy już w Hiszpanii, była Austria, Estetik für, no i teraz sam już z tego wszystkiego zapomniałem, co mam państwu do zaoferowania. No все, нажимай там рекордс, блядь. Поехали. Пускай отказала печенка, желудка отрезали три, и с почками плохо, и с селезенкой. Главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. И ноги приходится греть, и мозги заклинило он или он. Главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. Ой, главное, ребята, сердцем не стареть. Напомни, ребята. этом, о том, что самое главное, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. Ой, главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. Вот. Ах, хлеб. И... akustyczna płyta lidera Leningrado. Takie rzeczy, a tymczasem pan Stefan pisze: teleportacja, zamykam oczy i natychmiast przenoszę się do Wenecji, w Walencji, w Hiszpanii, gdzie spędziłem część mego życia. Dziękuję za to, pan Stefan Baldini. I pan Paweł: od godziny już uszom nie wierzę, osobliwości muzyczne powróciła. Jeszcze wczoraj wieczorem wspominałem przyjacielowi, jak to spotkałem pana półredaktora w Poznaniu na zamku przed koncertem Jorgów. A tu proszę, taka niespodzianka. Bardzo się cieszę i życzę panu półredaktorowi sukcesu w turnieju szermierczym. Dzięki za audycję. Zamieniam się w słuch. Paweł z Koszalina. Zamieniony w słuch. No i jest czego słuchać, bo o to proszę. Klasyk Maple Leaf Rag Scotta Joplina i Trollhagen, grupa z Australii. W naszych klimatach, o czym przekona nas drugi utwór, nawiązujący tytułem do wyczynów półredaktora na planszy, The Circus of Misery. to grupa, która mogłaby z kapitanem Morganem płynąć. Koncert w Warszawie przed kilku lat naprawdę robił duże wrażenie. Pomyślałem, że moglibyśmy teraz przejść szybko do kolejnej lektury, ale tak się zasłuchałem, że chwil parę przyjdzie mi teraz szukać stosownego ustępu w związku z tym, że zaniedbałem się nocną porą w obowiązkach. Pograjmy najpierw, a ja postaram się znaleźć odpowiednie miejsce. Sunus noctoio nocti paramomu nocti noctoio sapno sapnavo. Rytų paskėlais močiutei sakė, motulės prašė išburt sapnelį. Oh, żalwarynis jak, nie żalwarynis, zupełnie nie po litewsku, a my też nie po litewsku, bo kolejna lektura to opowieść z dzieciństwa, porwane za młodu Roberta Louisa Stevensona. Sięgamy po taki oto fragmencik, kiedy główny bohater przemierza dziką Szkocję, ma różne przygody, no i właśnie go spotykamy, gdy jest już w łóżku. Jego przyjaciel Alan gdzieś się zawieruszył, a do pokoju wpada MacGregor, który jest właścicielem najbliższej okolicy. MacGregor spotkał się z Alanem w drzwiach. Cofnęli się obaj i spojrzeli na siebie jak nieznajome psy. Żaden z nich nie był wysoki, lecz zdawało się, że rosną obaj w miarę jak przybierali dumną i zawadiacką postawę. Obaj mieli szable u boku i obaj ruchem bioder odrzucali rękojeści, aby móc łatwiej je pochwycić i wydobyć klingi z pochew. Pan Stewart, jak mi się zdaje, rzekł Robin. Dalibóg, panie MacGregor, nie jest to nazwisko, którego należałoby się wstydzić. Nie wiedziałem, że pan bawi na moich ziemiach. Zawsze mi się zdawało, że te ziemie należą do moich przyjaciół McLarenów. O, to jest sprawa sporna. Można by o tym niejedno powiedzieć, ale dochodziły mnie słuchy o pańskich wyczynach szablą. Jeśli pan nie jest głuchy od urodzenia, słyszałeś o mnie cokolwiek więcej. Nie jestem w Apin jedynym umiejącym władać bronią. Kilkanaście lat temu moi krewni oraz wódz ich Archil załatwili porachunki z pewnym dżentelmenem noszącym pańskie nazwisko i nigdy nie słyszałem, aby MacGregor uzyskał nad nimi przewagę. Czy ma pan na myśli mego ojca? O, być może. Dżentelmen, o którym mówię, nie odznaczał się zbyt dobrym gustem, albowiem do swego własnego doczepił nazwisko Campbell. Mój ojciec był wówczas starym człowiekiem, siły więc były nierówne. Pan i ja stanowimy znacznie lepiej dobraną parę. I mnie się tak wydaje. Słuchając tej rozmowy, gotowałem się do wyskoczenia z łóżka. Duncan stał obok tych czupurnych kogutów, gotów rzucić się między nich przy najbliższej potem okazji. A gdy padły te ostatnie słowa, jasne się stało, że nie ma ani chwili do stracenia i Duncan z cokolwiek bladą twarzą skoczył między nich. Yeah. Dudy jeszcze powrócą i za chwilę się dowiemy dlaczego. Duncan, mówiliśmy o tym, musiał wykazać się nie lada refleksem. Panowie, rzekł, myślałem właśnie o całkiem innej sprawie. Mam tutaj kobzę. To takie stare tłumaczenie, wiadomo, że chodzi o Dudy, a nie o kobzę. A wy obaj wszak cieszycie się sławą najlepszych dudziarzy. Stary, to jest bardzo spór, kto z was jest lepszy, ale oto nadarza się doskonała sposobność, aby się o tym przekonać. Tak, panie, odrzekł Alan, zwracając się do Robina, z którym ani na moment nie spuszczał, oczu. Robin zaś przyglądał się Alanowi z nie mniejszą uwagą. Słyszałem istotnie takie pogłoski. Czy zna się pan na muzyce? Czy potrafi pan coś wygrać na dudach? O, jestem znakomitym dudziarzem. To bardzo śmiałe słowo. A nieraz wypowiadałem śmielsze i przed lepszymi przeciwnikami. Łatwo się o tym przekonać, odparł Alan. Duncan wydobył czym prędzej dudy, najcenniejsze, co miał w swym dobytku, i postawił przed gośćmi comber baranie oraz butelkę napoju zwanego w tych okolicach znanego, w tych okolicach specjału. Składała się nań powoli i we właściwych proporcjach zmieszana słodka śmietana, cedzony miód i stara whisky. Kłótnia wciąż jeszcze nie była zażegnana, lecz przeciwnicy zasiedli już po obu stronach kominka, na którym palił się torf, i prześcigali się w grzecznościach. McLaren zachęcał ich do skosztowania baraniny i kordiału żony, przypominając im, że pani McLaren z tych okolic pochodzi i cieszy się szeroko i daleko wielką zasłużoną sławą. Jednakże Romin odmówił, tłumacząc, iż spożycie trunku źle wpływa na oddech. Pozwolę sobie nadmienić, rzekł Alan, że od 10 godzin nawet kawałka chleba nie miałem w ustach, a to działa gorzej na oddech niż jakikolwiek szkocki trunek. O, nie zamierzam z tego korzystać, odpowiedział Romin. Proszę jeść i pić, pójdę za pańskim przykładem. Obaj zjedli po kawałku baraniny i wypili po szklance kordiału pani McLaren, po czym Robin po dłuższej wymianie komplementów i uprzejmości wziął dudy i w porywający sposób zagrał skoczną melodię. We'll be right back. od razu przechodzimy do rzeczy. Jak wiadomo, wziął Robin instrument i w porywający sposób zagrał skoczną melodię. Tak, rzeczywiście, umie pan nieco dmuchać w dudy, rzekł Alan i odebrawszy instrument z rąk rywala, zagrał najpierw tę samą melodię, tak jak Robin, a potem przeszedł do wariacji na ten sam temat, ozdabiając je ulubionymi przez dudziarzy ślicznymi trylami. Słuchałem z przyjemnością gry Robina, zaś Alanem byłem wprost zachwycony. Całkiem nieźle, panie Stewart, rzekł Robin, ale pańskie tryle pozostawiają niemało do życzenia. Moje tryle? Wykrzyknął Alan. To kłamstwo. Czuł, znaje się pan, za pokonanego w grze na dudach, skoro dąży pan do zamienienia ich na szable? To bardzo słuszna uwaga, panie McGregor, odrzekł Alan. A więc tymczasem, wymówił to ostatnie słowo z naciskiem, wycofuję zarzut kłamstwa. Odwołuję się do opinii Duncana. Niech nas rozsądzi. Nie potrzebuje się pan do nikogo odwoływać. Jest pan znacznie lepszym znawcą gry na dudach niż jakikolwiek McLaren, gdyż dalibóg, jak na Stewarta, wcale dobrym jest pan dudziarzem. A teraz kolej na mnie. Alan podał kobzę, czyli dudy, i Robin zaczął naśladować Alana, poprawiając jednocześnie pewne części wariacji, które dawał się doskonale pamiętać. Tak, rzekł ponuro Alan, nie lada z pana muzyk. A teraz, panie Stewart, osądźcie sami, rzekł Robin i rozpoczynając te same wariacje od początku, znalazł tak nowe dla nich rozwiązania, jak tak pomysłowe w kompozycji i wykonane z takim kunsztem, zwłaszcza w ozdobnikach, że słuchałem ze zdumieniem. Alan siedział, gryząc palce, pocił się coraz bardziej, czerwieniał, jak człowiek poddany ciężkiej i upokarzającej próbie. Dosyć, zawołał nagle. Umie pan grać na dudach, proszę to jak najlepiej zrozumieć. I poruszył się, jakby chciał powstać. Lecz Robin wyciągnął rękę, jak gdyby prosząc o ciszę, i przeszedł w powolny rytm jednej ze szkockich pieśni bojowych. Ta sama w sobie wspaniała melodia, grana ze szlachetnym uczuciem, była szczególnie bliska sercu Stewartów z Appin i była ponadto ulubionym utworem Alana. Zaledwie zabrzmiały pierwsze takty, Alan zaczął się mienić na twarzy i wiercił się coraz bardziej na stołku, w miarę jak przybierała żywsze tempo. Na długo przed jej zakończeniem opuściły go wszelkie oznaki gniewu i poddał się całkowicie czarowi muzyki. O! Muzyki, która, jak wiadomo, łagodzi obyczaje. Prawdopodobnie Antoni w tym pojedynku niewielkie by miał szansę nawet ze Stewartem, ale z jego płyty dudy, a później, ponieważ dziwne rzeczy gramy, dudy, a później polskie reggae. Thank you. dziewczyna przez las tak sobie mówiła: pójdę za starego, nie będę robiła. Pójdę za starego, nie będę robiła. Regę, regę. Poszła za starego i robić musiała. Podaj, żeby cię była, starszu nie stała. Podaj, żeby cię była, starszu nie znała. Regę, regę. Plastar od ściany opar się plecami, a młoda żoneczka zalewa się łzami. A młoda żoneczka zalewa się łzami. Regę, regę. Płakała dziewczyna, miała czego płakać. Dostała starego, nie umiał obłapiać. Dostała starego, nie umiał obłapiać. Oj, co tobie potem, poduka cię złotem. Stare psisko dobre, jak leży pod płotem. Stare psisko dobre, jak leży pod płotem. Regę, regę, regę. Patrzę na zegar. Najbardziej krotochwilna historia związana z szermierką. I to z naszego podwórka nie zmieści się, ale to nie ostatnie zawody, mam nadzieję. W związku z tym będzie też powód do tego, by wrócić. Teraz Kries. Antoni śpiewał w zeszłym tygodniu o Lipce Zielonej. W związku z tym po bałkańsku wybieramy temat bratni Zelena Lipa. Później Dunia Knedl, artystka ludowa, ale znana z ciągot metalowych, bo grała również, śpiewała z zespołem SOM i tenże na koniec, ale wydaje mi się, że tylko we fragmencie. сватту по дуню, а за ручняку, за ручню, а за ручняку, за ручню, за ручнася я плакала, за ручнася я плакала, свою майку жаловала, свою майку жаловала. Не плачіте се, невеста, не плачіте се, невеста, три крада є сам Божена, три крада є сам Божена, та ні зділа так отужна, та ні зділа так отужна, зділа мали. Ватра горі ні спечіє нече, ni krec na ty neče, na njom meče svoja desna rako, malo da se nasmejala ne. Prokleta moja stara mati, koja me je Turkom obećala. Ta prokleta moja stara mati, koja me Turkom obećala. Thank you. i już punktualnie